نو دی مخ را واړه و الیه و د ابراهیم علیه صلات و سلام ته پر سره کم یزیب فون فداس حال کې چراز غاست بره خو نو درد لروري چې دی چیر بره پسې را فواس ورالی بره دی د قران نه غټ غټ ټیکی وای بره دی معنی گرفتار کې ویني چې دغه کار چا کړی دی دا معلوم دار تا کړی دی ته په کلی کې بل څوک نه وګر سره یو ته وین نو دا جنجال شروع سو فاقبلو دی مخ را واړه اقبال دغه دی څوک ته چا مخ ته وروز نو دی مخ را واړه توجه وکړه الیه و ابراهیم ته په څنګه حال کې یزیب فون چې دی ورزغاسته د ډېره درد ارام تک ده دغه څه وتلی و دی اختیاره پتراټ ورته راغله قال نو ورته ویې ویل ابراهیم علیه السلام نو دی چې راله د دې مکالمه یې نوره نه کړې ځکه د دې مکالمه ده ما یې خو لس درته ووایه چې دا ولې دا کار تا کړی دی پر څه باندې زموږ د خدایانو بې عزتي دې کړې ده قال ابراهيم عليه السلام اتعبدون اي هتاس عبادتك وما ده غشيان تنحتون چتي ساغت راشي برای ابراهيم عليه السلام خو برای دلیل وسره شروع کی چسی دا کار ما کړی دی خو زس تاسو پشتنه کوم ته ولې دغه شی عبادت کی چتي تراشه دا بت خو نو دبر یو ور دوار خو دغه سنی جوړ دی انسان په شکل کی نو خو دبر دی کرا کرا تراشه کی بر غرو نو سترګي خو په زور لره ور نو رن دام نو ورته ور کی وې دری بر نو بزرګ چې تراشه ور کی بر نو بیا د عبادت وړ وګرځي را دی د عقیده مطابق نو دغه ورته ور بر دغه شی عبادت کی چتا د لاس جوړ دی تخو عقل نمانی ایا تعبدون تاس عبادت کوی ما ده هغه شیانو تنحتون چې تس تراشی تراشی تس کوی جوړ تس کوی نو دایس چې پام انکاری وی چې ان دا کار غلط چې کیته دغه شنه کوي والله خلقکم وما تعملون والله اله عز وجل خلق پیدا کړی است کوم تاسې وما هغه ټول کارونه تعملون چې تس عمل کوی نو خو خالق خو الله تعالی دی که هم خلقه یاله ستاسو چې اعمال یغم د الله تعالی مخلوق دي دغه ستا کار چې تاسو راشي دغه عمل یم د الله مخلوق دي تم د الله مخلوق نو خو خپل خالق ته عبادت وکه هغه ته سجده وکه چې واغه شي ته چا ساده لاس پیدا ورد مولا خارج آیات به پام معتزله وای وای چې د بنده چې دی د خپل افعال خالق دی اهل سنت والجماعت وای چې یا خالق د ټول شیانو الله عز وجل دی بنده فقط کسب کوي منا دا یو عقیده وی مساله ده معتزله ولی وای برای وی نو بنده خو گناه کی زنا کی لواتت کی نو دغه کار مله تعالی خلقی دا خو بد کار دی نو بد شی الله تعالی څنګه خلقی موږ ته یو خلق دی یو کسب دی خلق د ټول شیانو الله کی بنده خالق نه دی کته دا بنده توام کته ته هم د الله مخلوق کستا اعمال یغه د الله تعالی مخلوق کی کته نو د دفع اعمال کی خوش دی خوش نه است د دفع اعمال کی خو غلا است په هغه کی خو تو درواغ او رشوت است دغه بنو هم د الله مخلوق موږ وای وو نو د معتزله وای چې ګرد د الله مخلوق سوله نو بنده دو ژخت پر چی شو راچی خو بنده به حالت وای چې ما زنه خو ته خلق یلید زما لواتات خو ته خلق یلید زما غلا او زنه خو ته خلق یلید ما پر چی شو راچی موږ هغه سنه ده خلق در طول شیان الله عز و جل کی بنده چه اله را چنگی پر کسی بیره چنگی چه تای کسی بولی که و کسی بچه توایی کسی بعبارت تی ده ده سرپولو سخه ده ایراجه چه ده ایراجه اختیار الله پاک انسان تور کردی ده ده ایراده ام مخلوق ده اله ده خود چلوالی ده چه پلاس کور کردی ده انسان مجھ بی مثال وست ووایو سایکل ده کمپنی جور دی وغو جوړ کړی دی صنعت هغه دی خو د چلولو د سټرینګ ته خسته په لاس کې دی نو زموږ اراده له الله تعالی مخلوق ده خو د ارادې استعمال چې د خیر کار ته ګرځي که د شر کار ته دغه استعمال د بنده په لاس کې دی و دغه ته په عقایدو کې کسب وای نو الله چې انسان را چنګي پر دا کسب را چنګي څنګه انسان زنا کړی ده الله پاک د ورځ ته ورچی انسان نسی ورته لري چې نو د زنا خلق خو الله پاک تا کړی دی هغه خلق خما کړی سټرینګ ته ور کټ کړی دی موږ د جده پر یو شی مثال ویلی دی هغه مثال کې دایست چا او چا په ذهن کې د سی مثال یادی چې یو سړی سایکل باندې سپور وي او پایډلان نه لري یا پرس کده سړی پښې نه لري بل سړی دا سایکل باندې سپور پوری وي ولی خدای پایډلان چې دی یعنی سرخه ولا یا پښې نه لري یا نسته ګر سره نو دا سړی ورده واره لا په کې چې ګوره ما سټرینګ په لاس کې درک سایکل هم د جسپاره جوړ نه دی بل چا جوړ کړی دی سټرینګ یې ته په لاس کې ورکې بره لارې وروښي برای دغه سې دا سړک دی پر دې هېڅ ګر سره جام پلان نشته باندې دا بله لاره دغه رقم د زوزانو د کډیانو د ډبرو ډکه ده چې هر ځای چې ولي بجې په هغه کې ولي بجې بیا پر ما نه نو سایکل چې دی هغه زه در پسې پریوام تو خیال نه سې چلولی پر تا باندې فقط سټرینګ کټول او نو د سایکل پریول په ما پسې اړه لري

فارادو نو دی اراده وکړه به په دسره کیدن دی چمو دی ویلی بارل نو وجه ورته بیا څوک ورنیږي کدای چې دوغه نغه ټوري او دی ور اچي بیا چل ورته جوړ کی منجنیق منجنیق یو آله ده په خوانو خرګو په جنگ کې استعماله وره چغه چغه کلاي به ودا برجام اوسم په زینو زینو ساراو کې هغه اثر پاتې نو بل څوک چې براتی پر دی دوال نور خطای سخور ورګو بل برجام درلود اوغه به د اخوادي په غوشي وشتي نو کلاي څنګه ورنړی لکه وس چې غټ توفون استعمالي راغنه یو زری عاو داس یو سوادر کم شه درلودی دارا کشیدی لکه سپرینګان چور اچ راکش چې به کی پدی کی به غټه دبار کشیشل ادا چې پرورله کی دبار بولاړه په جوال کې بومشت نو خوند دوغن دوغن غاری غورځول اخلاص غاری چې به جوال وشتي بر بس رئیس و بنړی دی پرل منجنی قرته کشیر دی فمنجنی چې دی واچا منجنی چې راکش کی چې ور خطا کی هغه دو ور پنس کیلته دی وشتي دغه چل سره وسنجاو فاراد دی اراده وکړه به په دسر کیدن د یو چلو د پریب نو دا چالو پری به باندې درته وای چې څنګه نیخ کې واچو یا په بل رقم کا پارس کی لکه دغه غوته باندې چې موږ یو شګه کشیر دوباره دا سره کټ کوول تی و مشلی اغه هم دغه سن یو کچو غره کم شي چې دوباره په کشیر دوباره دغه سره کاش ک الته تناون ربړانې سپیرنګان ته جوړ کړی اچ پور خطا کې خپل دوری غورځي فجعلنا الله نو موږ وګرځول هم دی الاسفلین لاند بره د دې پلکشت اسول پلکشت څه معنی خو ابراهيم عليه السلام چې هغه اور تورول دي په هغه اور کې پر روایت کې راځي چې معنی دوی درې شپې ته په هغه ځای کې وو هغه دغه ځای څخه سالي براوتی الله تعالی په بل قران کریم کې البته بل ځای په بل ځای کې وایي چې الله پاک موږ اور ته امر وکړي چې پر دې باندې خنک او سالم سبانه سوځم نو خدای ته هیڅ دغه نه تاوان ورسېدلی پر کپړو دغه نه قدر داغلانی لکه د نشي چې ځای ځای کپړه سوري لري د دې اور په انګار په دمه وینځ کې مگر الله تعالی علم راویستی نو دی بار چی سو اسفلین سو په قران کریم کې په بل ځای کې الله تعالی په سورته انبیاء کې په اویایم آیات کې دا ځای دې بیان کړی دی په بل تعبیر دا چې وارادو به کیدن او دی اراده وکړه په دسر د چل فجعلناهم الاخسرین الا تدد اسفلین پر ځای د اخسرین تورې دی فجعلنا وجور زلهم دی الاخسرین تاوانان خاسر هغه چاته ویل کیږي چې هغه یو کار دی چې د پاره کې برای کار سایه زایع سایه کار نصیب ربنه مثلا تاجر دی برای دجی از ایت مال بار کړی دی زبر ملک چوری یو ایسا گوټو سفر نظر تر کی څلور مې چوری کی چلاسی برای ګټ سرمایه ام بایللې ګټ ایم نه کړی فقط مسافر رو دغه سفر د تاوان سی ته خاسر وای چې معنا غ سرمایه لا دلاسه بایلی نو ال تعالی او تعالی په خاسرین تعبیر ځین کړی چې موږ دی اخسرین کړ دلته اسفلین یاد کړ معنا دا د چ ذلیل ذلیل دغه چې هغه د کار چې د کم جوړ کړی واغه फायदा و نه کړ د چې دا ګرد اور بل کړی د منځنی خلغه ورته د خدای مخلوق کړه غوښتي ټول دغه سپال توسو نو الله دې ذلیل سستر ګمړي و نو چې کار خو تاثیر و نه کی چې ما ګر سره وږي په اور کې مواچو هغه دی و نه سوځل سو نو دی چل اراده د چم خو وکړه فجعلنا نو موږ وګرځول هم دی الاسفلین کښت دی مغه ذلیل کړل د ابراهیم علیه الصلاه والسلام پر لب په لب بیا پر لوړ اسو لکه په دلیل کې چې پر لوړ او کسته سپیا دي پر دې د شی عبادت کې چې ته په لاس جوړ کړی دی د عبادت ارزي دلته په عمل کې مده په لب پر لوړ اسو ورته واچو هغه د سالم راوتین اوس بل چې شریعه په تاسو خو په دلیل اما لامت په عمل کې مرسواس نو په دغه لو تل د خاسر و د ذلیل د اسفل تعبیر ځنی کړی نو دای چې راووتی برخونو ابراهیم علیه السلام هم د ځان سره فکر وکړي چې نو دغه خلګو سره اوس کایڅ خو په دلیل دې نه پېښ په عمل چې د سره کې یو لیان کې یاد چې شته کې ورته اچي نو خدای پلا خو الله تعالی نجات تر لره درک نو دا بروز مرز موږ دغه کار دی به ما ورته غورځي بل په بل راس هجرت وکړه دې ځه لارس وقال نو ویل د ابراهیم علیه السلام ول اني بشک ز ذاهب نزت لونک یم ال ربی و تربت د خپل رب سجر د یهدی چې د هدایت وکنی و ما زه د خپل رب خواته نور زم د هجرت چې څوک کوي وکي د رب خواته روان شو چې ارزه رب راځي کیج الله ته دی زی لار به الله را وشي چې چیرې ولارس نو الله تعالی د تور وشو بر د خود عراق علاقه وش دا کار کړي بر شام ته ولارس هغه اسم د انبیاء علیه السلام مرکز دی ابدال اولیاء پکشي کې ډیر دي دا منځکا پرېږد دوی ولارس نو دیم په دغه تمر وازول الله بلار ما ته وشي خو دغه علاقه پرېږدم دلته بیا نور شپې نه کوم این زه ذاهبون زتلون کیم الى ربي وترفت درب خپل منا د مخلوق نور توجه کاټوم د جې خلکو څخه زم سجر دی يهديني چاله به ما ته هدايت وکینو رب هبلی من الصالحین. دا دی دی شام منطقی تا چه دیر آور رسیدی برا خونو دیر ارمان زده دی سری چه خپل کری وطن پریجی او دا خپل قوم دلاسه پریجی نو خوزر دیر رو تلیش برای علا و تلا تخواستو گی چه علا پاک تو صالح اولاد ما ترک چیز ما سر کمک در دا جن پا کارو کیو که خوگه سر یک کار مانا دا یو لاسا و ایتک نخیجی دا اسباب تا چی و گوری نو یو اولاد دالا و تعالی سے دو گوشتی ربی ایز ما رب حب را و بخشی دا حب دا امر سر اسولی ما در من الصالحین دا صالحان و خلق سخ ما تایو اولاد را و بخشی چی دیش نو دلتا دا حب لی سر چی دی ربی ای رب از ما حب و بخشی لی ما تا ولدن دلتا نو مفعول سر شغل کی جو پا دازه که پا تقدیق تفسیر تی چی اولاد را و بخشی دلی ورست ولدن چا غا ولد نو سنگی من الصالحین دا نکانو سخی گای گای خو اولاد دا را کم سی چی در پردو جدی پا ولادی ودر پردی خلق دونه تاوار رد رسی لکه دای چه تا مشکلات پیشی نو دلتی من الصالحین دو سره چالا پاک صالح اولاد راکه وسم چه خلق دعا که دالا سجی صالح اولاد و غاری که تالح اولاد سی برا بدون پریشانی پر کیری سی لکه پر نوح علیه صلات و سلام چه کیری کرلی نو دا سی فبشرناهو فبشرنا علاوه نو مجزیری ورکه هو دت بی غلامن پیو الک سر حلیمن چاغ با دیر برداشت والای داغه با دا مزاج داره کمی دا گه علک دا چاگه با برداشت که ولیش که دا ایس با خبر وستیش بویش دا خود دعا وکر دا اللہ سخه چه اللہ پاکا صالح اولاد راکه اللہ دا گه خواه مرزیری برولی ریفا بشرنا مرزیری ورکی هو دا تا بی غلامین پا یو علک حلیم بردوبار حوصلا والا حلیم دا غس چه تا ویل کلی چه اجر درد نورزی لکه مجره پراخ سینا نو پراخ سینا والا چه تا مجره علک درکو اغا با حلیم بی برداشت با دیر لری دا برداشت نمونای بارا رازی چه تو نبرداشت دیر بیان بیرسی فلما نو هغه وخت مال قران خو غټ غټ کی بیانی بارونو ده تعالی تعالی اولاد لره ورکی کور والا اس نجکات سو حمر سو پیداش فلما هغه وخت بلغ چاغه ورسدی معهود د سر السعی و زغاستی او کوشش ده سعی دغه بولی چې د پلار سر نوزی پر بغل زغلی بابا دا کار وکړه دا کار وکړه نو چې د سعی وخت را ورسدی ځینی علما وایي چې معنا دغه د بلوغ وخت چې معنا د ځواني چې مې دغه وخت را ورسدی سو کوي د ورس کلنی په وخت کې مالک د پلار پر شوور جنو نو چې دغه وخت را لې قال برا دو ولیا بنه از مزوی که ابراهیم علیه السلام زوی ته برا ګټ څاغه سعی تر رسیدل دی نوې ځواني تر اغلی دی ول انی به شک زه اراز وینم په منام په خوب کې چې انی به شک زه از بحوز علی لو مکتا برا خوب مې لیدی چې تعالی لو د انبیاء علیه السلام خوب حکم د وحی لري لکه سم دم چې جبرائیل وحی ورته راوړي دغه سي نو دغه برا زوی ته وای ابراهیم علیه السلام په خوب کې دغه ولیدل چې خپل زوی ذبح کوي امر ورته وسی چې دی علالک نو اوس یو زی سړی لري هغه هم دغه نوې ځواني ته را رسېدلی بیا سړی دونه مهاجري خپل وطن ځینې پاتې سیستم ځپلې اداره کم خلکو زیر کړي د دې خوا دا امر اوس نو ابراهیم علیه السلام و سلام دا خوب چې دی څوک وایي دا یې مقرر ولیدی درېمې شپې بعد یې یقین سو چې دا وحی ده منه وسوسره ده غواف احلام نه جنو برای نو د زوی سره د مشورې په توګه پیش کړه که تا مشوره ولی او سره کوي نو ابراهیم علیه السلام خود دا نه معلومېدل چې د از ما زوی دغه خبره منی که نه منی نو ده باره په دا ځین کې دا وسنجول چې زه خو به ورته ووایم د خپل خوب که چیرې ده ومنی راسره نو خو هغه دی باره به ورته اماده یي دی به اماده یي یعنې په شلا او مشوره به دغه عمل ترسره کړو که نه منله نو به نصیحت ورته شروع کړي چې زوی خو د الله تعالی د طرفه څخه امر دغه رقم دی ما ورځ موږ خوب وحي نه ده چې موږ یو ملا خوب وویني یا یو پیر خوب وویني بره خامخا دغسې کېږي سی دي رویای صادقه به یي خو د وحي حکم نه لري چې خامخا به دی عمل هغه رقم کړي چې اوس یو سړی په خوب وویني چې خدای نه کرده زه خپل زوی اللهلو دی بربره زوی را چپه کوي هغسې نه ده د انبیاو خوب زموږ خوب جلا دی هغه خو چې و هغه د وحي حکم لري خو الهي امر ورته په دغه یې زوی ته وړاندې کړی چې که ومنل اماده بس زام ورته تیار کی کنه من زب نصیحت ورته کوم چې الله تعالی امر دی پر ځای کوي په دغه د مشورې په توګه د زوی سره یاد کړه قال ابراهیم علی السلام یا بنیه ای زوی کای ابن زوی ته وای بنیه تصغیر دی تصغیر دغه د پاره کیږي چې سړی شفقت پر اشکاره کی چې من از پر تا دغه نه مهربانم ای زوی کای اینه به شک زه ارا زوینم په منام په خوب کوم خبره چې انی به شک زه از بحوز زه په حکم الا لو مکتا فنظر تم فکر وو ها وګوره ما زه چش تراته ویني بل تم فکر وو استاد نظر دی پدې کې فنظر ته وګوره ما نه فکر وو ما زه چش تراته ویني استاد څنګه فکر نو اوس ګور هغه چې الله پاک زه دته غلام حلیم ورکوم بردوباره بردوباره یې دغه ده اوس یې حوصله ښکاره شوه. قال هغه ورته وویل یا ابتي ای بابا افعلت فعل وکه ما هغه څه تؤمر چې تاته امر کېږي. ویل چې الله څنګه امر درته کړی دی هغه کار وکه. څه تجدونی څه ژر دي تجدو چې ته به پیدا کړې نیما انشاء الله که الله تعالی خوښه وه من الصابرین د صابرانو څخه د کار سره انشاء الله یې هم هده وویل بر انشاء الله زه هم صبر به وکړم زه صبر کوم بالکل چاړه را اخلی اسمع الله وه. فلما اسلما برای خو نو په تفسیر کې قصه ورده ده برای هو غذای ته راوسي چې هغه اوس قرباني کول کېږي د مینا والا کې چې راوسي هغه شیاطین چې په ده پسې و هغه بیا ورته درېدي هغه قصه خورده ده د تفسیر د قرآن نس دغه رقم دي چې بس د هغه غټې غټې سرخۍ یې وایي دورته بالکل زما غاړه ده مانا باره نو سره راووته د مینا ځای ته راغلی مینا حجاج ولیدلې د هلته قرباني چې کېږي نو کعبه خو هغه د حرم شریف خو هلته دي د هغه ځای چې راویست دي د کلي څخه سره روان دي. فلما هغه وخت اسلما چې دوی دواړه تابعدار اسول د الله تعالی او احمد معنا انقیاد یو کې بابا هم پر د پلار پر زړه خو نو چې دوی دا خو یو فساد مې یادو نو چې د پلار پر زړه به دا څنګه تیری چاړه ورڅخه پټه سره روان نو او سره پوه هم دي دواړه خبر هم دي اگر چې وعزي قصي خو نه دا رقم دي چې معنا الک لا نو په تر دې وخت پورې اولتي ویل نه په کور کې ورته دا خبر به په زړه سره زم درځه انو سره را لاله نو زحمت خو پر دواړو دي لکه اوس چې د مثال په طور د روژه چې موږ نیسو نو دا خو زحمت خو به پر بدن خو د شهوات چې راوګرځه خوراک یې خوښ دی څنګه خوښ دی خوب آرام یې خوښ دی چې اوس برای په روژه کې په دا طاعت مخته کوي خو زور خو دی خو د الله امر دی کوي به نو څه چاره لري هغه هم دغسې خو د الله امر و زحمت خو هم پر هلک باندې او پر چا هم پر پلار باندې ونو. نو فلما هغه وخت الله پاک وایي اسلمه چې دوی دواړو تابعداري وښودله د الله و امر ته وتله او دا واچا وغزار کی هودی دل جبین پر ټیک باندې جبین ودا غزای ته ول کی یو تندی دی تندی خو جبهه ته وای داس نو پر مخ خو نو پر دا ټیک پریست دا رقم ا پر بغل باندې نو فلما هغه وخت اسلمه چې دی دواړو تابعداري وکړه د الله او امر ته وتل او غزار کی هودی د اسماعیل لیل جبین پر دا اړه خو پر دا ټیک باندې دا چې موږ یو ټیک او دوه بل ټیک دا غس پر دا ټیک دا سپریستی نو اوس خبر الله علی چاړه پر واخست الله وای ونا دیناه ان یا ابراهیم ونا دینا مجر نارکه هو دته انداس ناره چې یا ابراهیم ای ابراهیم من دې خو دې آمده دی اوس چاړه پر کشي چاړه ته الله تعالی امر کړ دی چې نه به پرې کې خپل کوشش کی دا ابراهیم علی السلام چې غاړې پرې چې دا کار وسی ا تفسیر خو نو چې دی په تفسیر کې ورده ده چې نه کې دی برابر دی سلی چې دا محبت د پلار معنی اسی ال تفلاس کی زور نه ازې برابر چې چپس برابر ونه دا مخ نه ویني د څټ څخه خاصه هم لکه د الله نه را ورته وکړل قران هغه څوخي وای ونا دینا مج نارک له هو دت انداس یا ابراهیم او چې ابراهیم قد صدقت الرؤيا قد فتاقق سر صدقت تارشتون اكي الرؤيا اخبر خوب بس خوب درشتون اكي منات ام ادس ولي د ابراهيم عليه السلام اغه نيت چې دي اغه او خلق تعالی ورشکاره کې الات خدا وخت څه معلومه ور خوب جا درشتون اكي عمل ادي تا اجرا کې اگر چې غاړې نسوي پر الله واي انا كذلك نجزي المحسنين ان مش كذلك پر دغه رقم نجزي مش بدله ورکو المحسنين و نیکو کارانو چې خلق نیک نیک کارونه کې علاوه دغه څه بدله ورکو چاړه هم چاره ده الکه ما دي سم دم تابع ده را پروتي مگر دې اس کوشش کی ادي غاړي نه پرې کینو نو دا نهره الله ور وکړه ودته چې خوب دي رښتونه کی او الله پاک یې دغه څه بدله ورکوم څنګه چې وس په سبب عرب شرازي ان هذا له هو ان هذا له هو البلاء المبين ان بشك هذا دغ كار شدا واستاوك ابراهيم عليه السلام تو لبشك هو دغ البلاء المبين شكار امتحان الا اذا امتحان ما فتا وك تجتزم اثر بدوسيك تصونه ابراهيم عليه السلام ذك خليل نم وري دي خبر پوس دا دونه غټه قربانی ده چې دا انسان چې دروس وړه خبره ده اوس خو ظالمان ستاسو خدای الله په امر نه کښنی الکتم ټوپک ورس ټاکه ټاکه ویولي ا با فلار زی ویشتي فلار دا خو شیطانی حرکت دی د الله په امر دا کار وکي د الله په امر باندې چې دی چورته د الله امر دغه دی چې میکو ولې دلته پکاور نه کوي دا جلادی شیطانی حرکات جلادی د الله تعالی د جن پر بنیاد باندې دغه سعامت اجرا کول چې نو دا چی شدی د امتحان دی ان بشك هذا دغ عمل چې د ابراهيم عليه السلام وکي له خامخه هو دغ البلاء او امتحان دي المبين شکاره نو په امتحان کې خو هغه دي الله پاک صدق تر او یا خوب دي رښتونی سو په امتحان کې هم دی کامیاب وس نو اوس چې هغه الله تعالی ول زه بدره د محسنینو تور کوم څنګه وسوه وفدینا موږ فدیه ورلره ورکه هو دته بذبح فیو غټ مذبوح حیوان سره عظیم چې هغه لوی ذبح چې دی هغه هغه حیوان ته ویل کیږي چې الله لیږي نو هغه د جنت څخه چپسه ورته راوستي نو الله تعالی ول دغه د هغه پر ځای حلال کړه نو هغه بر قی مقامه د اولاد شو چې د ننه د ابراهیم علیه الصلاة والسلام دغه سنت هغه دی په مؤمنانو کې چې د نبی علیه السلام امت یې تر ننه پورې جاري و ساري دي د عربو د عجمو سره ورسه په دغه ورځ باندې څونه حیوانات تر تیخ کیږي د هغه یاد تازه کول دي نو فدینا موږ فدیه ورکړه هو دته بذبح فیو ذبیحه سره ذبح دا ذبیحې ته وایي چې الله لیږي په دغه باندې عظیم لوی نو په څه مو ورکړي چې دغه بر الله الله ور دی په کښې کې کامیابه سي ابراهیم علیه الصلاة والسلام وترکنا الله وایي موږ پرېښول علیه پر دغه ابراهیم فی الآخرین په د آخرنیو راتلونکو نسلو کې مو پرېښوه څه شي دا خبره سلام علی ابراهیم سلام سلام دی علی ابراهیم پر ابراهیم علیه الصلاة والسلام که یهود دی که نصارا دی که مؤمنان دی چې ابراهیم علیه السلام نوم یادی سلام ورسره چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام دا علاوه ما د ده دپاره دغسې یو یادګار پرېښوه دا مو د ده د هغه قربانۍ د ده د هغه اطاعت یو بدله ورلره ورکړه چې دی څه وخت تېر سوی دی په زرو کلونه یې کول کېږي تر ننه پورې ابراهیم علیه السلام ټولو مؤمنانو ته داسې شناخته دی سړی چې وایي زما یو قریب دی دا رقم دی هر یو یې پېژني چې ابراهیم علیه سمو یو خپل منځ کې ارګړې وایي چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم نو دا موږ دغه نه راښنخته کړی دی په آخرینو کې آخرین دا وروسته خرج د قیامت چې راځي الله وي د ذکر یاداشت ما ورته پرېښ بیا هم په سلام سره چې سلام به پر وایي چې سلام علی ابراهیم وترکنا او موږ پرېښول یې علیه پر ده فی الآخرین په راتلونکو نسلو کې په دا وروسته نسلو کې کومه خبره مو پرېښې ده پر ده باندې پر ابراهیم باندې هغه دغه د سلام ویلو خبره ده سلام سلام دی وي علی ابراهیم پر ابراهیم علیه السلام کذلک نجزی المحسنین الله پاک بیا وایي کذلک وهم پر دغه رقم لکه دا اوس چې تاسې واورېدل نجزی موږ بدله ورکو المحسنین و نیکوکارانو ته هغه د پرون سوالو جواب دي ملا قاري په یاد دي نو محسنین خو ته هم محسن یې زه هم محسن یم دا محسن دی هغه محسن دی محسن چې نیک کار کوي نو دغه ته الله تعالی دغسې بدله ورکوي لکه د ابراهیم علیه السلام و لکه د نوح علیه السلام ده یا په نفسې بدله ورکولو کې یې ورسره مشابه کړو په هغه مقدار و په هغه کیفیت کې د احسان نو نه یې ورسره مشابه کړي چې دغونه بدله راکړي لکه هغه ته چې ورکول هغه خو د نبوت درجه ده هغه ته خو موږ نسو رسېدلی نو هغه درجه ده ته ورکړې ده ما او تا ته کومه ده چې راکړې ده خو نفسې الله وایي لکه هغه محسنینو ته چې نوح علیه السلام محسن و ابراهیم محسن و هر یوه ته د خپل خپل عمل مطابق بدله ورلره ورکول کېږي نور محسنین چې دي چې د عام امتیانو خلک دي دوی ته هم د خپل احسان مطابق بدله ورلره ورکول کېږي اګر چې کیفیت په اندازه کې به د نبیانو سره برابره نه وي نو دا تشبیه فقط په هغې نفس احسان کې ده په هغه کیفیت په مقدار کې په هغه کې یې نه ده نو پوهېږې د پرون خبره به مو کېدای سي په یاد نو نو انا کذلک پر دغه رقم نجزي موږ بدله ورکو المحسنین و نیکوکارانو ته انه من عبادنا المؤمنین انه بشک دغه ابراهیم علیه الصلاة والسلام من عبادنا د بندگانو څخه زموږ المؤمنین چې مؤمنان ایمان راوړونکي نو د دې ځای ثبتی چې د ایمان غټه درجه معلومه سي ابراهیم علیه السلام څوله غټه کارنامه وکړله الله په پای کې بېرته د ده په باره کې څنګه وایي دی نو د مؤمنانو څخه و مؤمنانو څخه نو ایمان بیخي غټه سرمایه ده چې څوک یې لري باید په ونه ازیري چې معنا الحمدلله چې موږ مؤمنان یو ولې ایمان د ده په صفت کې الله تعالی ادي ذکر کوي چې دی خو د مؤمنانو څخه و انه بې شکه دغه ابراهیم من عبادنا د بندګانو څخه زموږ المؤمنین چې هغه مؤمنان دي ایمان راوړونکي دي وبشرناه باسحاق نبیا دا قصه چې مو واورېدل فسیح الله وایي وبشرنا موږ زیری ورکې هو دته بإسحاق في إسحاق عليه الصلاة والسلام سر نبيا بداس حال كشغب نبيوي من الصالحين دنيا كانوا سخبية وسبديك بلا مسألة بيار على ملاقات يا غدادة شبديك اختلاف دي ځینې کسان چې هغه د مثال په تور نصارا دي هغه وایي و ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې قربانۍ ته تیار کړي هغه اسحاق علیه الصلاة والسلام ځکه بني اسرائیل خو د اسحاق علیه السلام د نسل څخه دي ولې خو دوی د یعقوب علیه السلام اولاد ده یعقوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام زوی نو دوی فخر کوي بروی اسحاق علیه الصلاة والسلام د الله تعالی او امر ته غاړه کښېښول ابراهیم علیه الصلاة والسلام بره دی الله له وخو حلال مس موږ وایو چې اسماعیل علیه الصلاة والسلام د قرآن دغه ځای دلیل دی چې ګوره د اسماعیل علیه السلام قصه ده د خلاص اسوله چې غلام حلیم الله ول درکوم بیا خوب ولیدل سو بیا داسې راګرد اوس وس وایف وبشرناه به اسحاق موږ زیری ورکړې وده ته په اسحاق علیه السلام سره نو که اسحاق علیه السلام ذبیح وای نو هغه مخکې چې کیو ساغه څوک که دایس په خبره پوهېږو خو دغه چې د اسحاق علیه السلام ذکر راځي در چا وروسته رالی در هغه وروسته رالی چې هغه مخکې اولاد کیر اگر چې د هغه نوم خدلته په جزه کې ذکر کړی نه دی خو اولاد یې و چې موږ له اسماعیل علیه السلام وسلام یې نوم دی دا خو جلا بل زوی دی اسحاق علیه السلام وسلام تر هغې قصې وروسته دی چې هغه وسوه ده نو دی ذبیح نه دی د قران کریم څخه دا معلومه وسه چې دی ذبیح نه دی او بل دا خبره ده چې رسول علیه السلام به فرمایل په حدیث کې راځي ولزه د دوه ذبیحین زویمه خبره پوسوی انا ابن ذبیحین زده دوه ذبیحین زیم ال کرسیوی نو دوه ذبیحین څوک دی یو چې و اسماعیل علیه السلام زکه عرب دا نبی علیه السلام خو عربی دی د نسل څخه د چاګ دی اسماعیل علیه السلام نو چې پیغمبر زان د دوه ذبیحین بلی ابل ذبیح څوک دی بل خپل عبد الله د نبی علیه السلام پلا د نبی علیه السلام نک چې و عبد المطلب هغه نظر کړی برکما تعالی او تعالی د غزوی راکی او لس زمونه درلود کده الله تعالی را راکی زبی قربانی کوم اغه الله تعالی زی ور لور کی برا پرولما او ګرځیدي چې وسدا عزیز وس حلال کمن ما خو نظر منلی علماء برا چا او چا اختلاف راغلی چا ول پسه بس حلال کغه قایم مقام دی زکه د ابراهیم علی السلام د زی په بدل کې ویاله سور لور ورکی ځین علماء چې سل او شان لکه د انسان دیت چدی چې سل او شان د الله تعالی په لار کې خیرات ک بس برا ته د جناز خلاص خو به ار اغه حلای دته وشو ول چې یا پسه دی یا سل او شان نو عبد الله صاحب چې دی هغه د چات خلاص د الله له ولس خلاص کنه فلار که نظر منلو چې زبده الله له دا کده ایس پوی دی یاست نو اسماعیل علی السلام او بل عبد الله دا دواره چې دا باندې د ذبیحین نوم کښه شوه پیغمبر له زده دوه ذبیحین زیمه نو چې د دوه ذبیحین زیم زموږ پیغمبر محمد علی السلام کده د اسحاق علی السلام څخه سی په خبره پوهیږي نو خو بار د بنی اسرائیل څخه سو نه بیا رسم کړی د بنی اسرائیل څخه دا خو عرب دی نو دی خو د اسماعیل علیه السلام زید نو معلومه ده چې دا یو ذبیح اسماعیل دی دا بل پلار دی که اسحاق علیه السلام ذبیح سي نو محمد علیه السلام خو د اسماعیل علیه السلام د اسحاق علیه السلام زوی نه دی که دا غزي سو بر خدای د بنی اسرائیل څخه سو بر خدای سره نسل بدل شو نو خو دی د عرب څخه دی عرب د اسماعیل علیه السلام د نسل څخه معلوم دار ذبیح څوک دی نو دا اسماعیل علیه السلام دی ابل خپل پلار دی نو هغه حج سم د دې تایید کوي چې ذبیح څوک په اسماعیل علیه السلام دی ځکه پیغمبر علیه السلام دغه د نسل څخه دی دغه د قران کریم نشته چې وګوره دام د دې تایید کوي چې ذبیح څوک دی چې اسماعیل علیه السلام دی ولې د اسماعیل علیه السلام در قصې ورسته دي څوک وای قران کریم وای چې بیان د اسحاق علیه السلام زیری مش پرو کې چې تاسو په اسحاق در کول سي نو اسماعیل مشر دی اسحاق علیه السلام یې کشر دی نو وبشرنا مجزيري وركي هو دا غي ابراهيم عليه السلام ته بي اسحاق په اسحاق سر نبيا په داس حال کې دی بم نبي من الصالحين د نه كان صحابي وباركنا عليه وعلى اسحاق الله هو وباركنا مش برکت نازل کی عليه پر دا غي ابراهيم عليه السلام وعلى اسحاق او پر اسحاق عليه الصلاه والسلام ومن ذريتهما اغه نو بیا ورسته بل خبر ده په دا غځای کې دا برکت سمرات چی شي چې موږ برکت پر دین نازل کی برکت دا څه چې معنا دی نسل مپراخ کی په مځکه کې موجود کی ولې دا یوازې بنی اسرائیل څونه دي چې د اسحاق علیه السلام نسل دی دا غس د اسماعیل علیه السلام د خاصه خدای عرب دا څونه دي نو الله وي موږ برکت پر دواړو نازل کی پر چا هم پر ابراهیم علیه السلام هم پر اسحاق علیه السلام باندې نو موږ برکت نازل کی پر د یعنی ابراهیم او علی اسحاق او پر اسحاق وسنو چې د دې په نسل کې چې دی نو ګرد نیکان خلق دی الله دا بیانې چې یا ګرد نو نیکان نه دی بار دی په اولاد کې خنور کم را کم را له کوپارم پک شکراله مؤمنان پک شکراله و من ذریتهما ځینې د اولادې څخه د دې دواړو محسن نیکو کار دی و دا من تبعیزیه سو من ذریتهما بعض د اولادې څخه د دې محسن نیکو کار دی شکارون کی و ظالم او یو سه ظالم کی ظلم کوون کی جن نفس خپل ځان در مبین شکارا پشکارا ظلم کی سم دم کو پریات کم لا تر لید لکه دا خپل بنی اسرائیل چې جن دا اوس ظالمان دي خپل ځمن خو کوپار دي خو دې د الله تعالی عبادت نکي هغه دې پر خپل يهودیت پر خپل اوس خو اکثر مشرکان ګرځیدل شرکیات کی داسي نو د دوی اولاد الله تعالی دوه قسمه کړل چې ځنی محسن سو نیکو کار سو ځنی دا ظالمان دي پر خپل ځمن دي پر دغه ځای برد ابراهيم عليه السلام حسن ور الله تعالی خلاص کړ ومن ذريتي او بعض اولاد یې سهما د دوی دوه محسن نیکو کار کوونکې دي نیکه کوونکې دي و ظالم او ځنی بیا څه کم دي ظلم کوونکې دي نفس خپل ځان لپاره په کوپر کوي ظلم مبین شکاره ظلم کون کی دی. نو د ابراهیم علیه صلات و سلام د قصیت څخه هم دا درس موږ واخستی چې د الله تعالی منذرین بیرون کی را لیږلی دی او دا منذرون د خپل قوم سره دغه مقابله کړی دی. دغه د ابراهیم علیه السلام خبره کسی ویلی ده چې مقابله پر چه شو سخور دغه توحید باندې وسول کن در جغ نکواله دغه د بوتانو سجدی کده نو دغه ورته ولي غورځاوه. نو الله تعالی دغه د رسالت مساله دغه ثابت کړ، دغه د توحید مساله دغه ثابت کړ، مخک خوم ثابت او اجمال وسه تفصیل دغه سر کی چنو علی السلام دغه کار د پاره د خپل قوم مقابله واخست، ابراهیم علی السلام هم دغه کار د پاره د خپل قوم مقابله واخست، او دواړه هم چی شو دغه صالحین و دغه عباد مخلصین چې الله تعالی د خپل عبادت تفرغ خالص کړي. نو دا نه ولا د مساله نه د رسالت نه وحدانیت سنبي عبر لدى موسى عليه السلام في سبس رازي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.